i wielkie muzyczne korporacje powiedziały dość po prostu, dość tej muzyki spoza górnego, spoza głównego nurtu. Trzeba coś z tym zrobić. No i uniemożliwiły mi wyjście z domu przez ostatnie 5 dni mniej więcej. Niby przeziębienie, ale to jakieś jest podrasowane przeziębienie. Ja w przeziębieniu się tak nie czułem, że po prostu jak wstanę, to mi palpitacje serca podchodzą i do osiedlowego sklepu po napój, że tak powiem, z chmielem, no nie mogłem podbiec, po prostu musiałem tak dreptać. Nie byłem wydolnościowo zdolny do tego, także sytuacja poważna, muszę przyznać, no ale jednak człowiek, który siłą woli pokonał HIV-a, a pokona i również i mniejsze reto czy koronawirusy. No korony nie miałem na głowie, więc chyba nie korona. Ale co mogę powiedzieć? Przede wszystkim właśnie, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że mogę powiedzieć. Niektóre nadprzyrodzone istoty mówiły: jestem, który jestem, a ja mówię, który mówię. I dlatego The Eyeless Articulate teraz. The Eyeless Articulate. Okładka tego albumu nie zachęca zupełnie, naprawdę nie zachęca do nawet jej otworzenia. Tam są takie kolorowe maziaje. Zdaje się, że jakiś zinfantylizowany zespół po prostu robi jakieś swoje, nie wiadomo jakie, wielkie wylewy liryczne, żeby ludzie podziwiali, a tu nie, tu nie, tu nie. Kropla eksperymentu, troszeczkę niewyraźne, przesterowane wokale, ważny przekaz, ukryty pomiędzy ścianami dźwięku. No tak, no tak. No nie zachwyca za pierwszym razem, ale za odsłuchaniem to już zachwyca i owszem. The Eilish, to była właśnie ta grupa. A teraz coś, co chciałem zaprezentować już z dawna. Kapel, które były za naszym brzegiem Bugu, za naszą wschodnią granicą jest dużo. To zdecydowanie. A tak w ogóle, a propos tych kapel, to muszę przyznać jedną rzecz, która mi tutaj przyszła jak najbardziej. Wszystko się tutaj rusza w tym magicznym, drewnianym studiu. Przede wszystkim to, że Nikifor spod Pieklisk się melduje. Pozdrawia, liczy na nowe strzały magistra. Oczywiście Nikiforze spod Pieklisk, trochę tych strzałów mam. Nie wiem, czy darzysz mnie chłodną miłością, ale znam dziewczęta, które darzą chłodną miłością i ja takie dziewczęta bardzo cenię. Bardzo cenię. Chłodna lubow. To jest jedna rzecz oprócz jesieni, które bardzo, bardzo lubię. Ja jestem takim człowiekiem, kiedy nadchodzi jesień, zresztą to nasze obite boazerią, po prostu drewniane studio z łukami w drzwiach wygląda troszeczkę jak komnata w Hogwarcie po prostu. Jakbyśmy dla szkoły magicznej w Hogwarcie właśnie przygotowywali programy radiowe różne, aż walnąłem słuchawkami w sitko mikrofonu. Tak się rozglądam po prostu. Tak. Ewidentnie hogwartowy styl tutaj obowiązuje, pewnie są jakieś zakamarki, dzięki którym można w błyskawiczny sposób dostać się do innych części budynku. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, nie o tym. Może po prostu utwór Atmosfernoje Dawlienie, twoja chłodna lubow. На горизонт упала ночь, и белый свет луны. Сегодня снова бегу прочь. Приходи ко мне домой, я помогу с лекарством от стресса. Наркотический дым растворив нас в мелодичной пьесе. И твоя холодная любовь. Можем раздеться и включить пластинки The Cure, выпивать вино Мерло за Joy Division и группу Кино. И никогда мне не забыть звук темноты и свет луны, твою холодную любовь и на руках твоих красную кровь. И твоя холодная любовь. И твоя холодная любовь. И твоя холодная любовь. Atmosferne dawlenie, twoja chłodna lubow, atmosferne dawlenie, czyli po prostu ciśnienie powietrza, tak się to nazywa. No zespół zdecydowanie zza naszej wschodniej granicy, natomiast bardzo nadal ukryty i ja nadal z audycji na audycji będę te nie tyle informacje, co ziarenka informacji zbierał na temat tej kapeli, bo myślę, że warto po prostu. To już było, a teraz coś prymitywnego i nie boję się tego słowa akurat, bo czasem to, co prymitywne, bardzo jest w porządku i bardzo, bardzo czasem w zgrabny sposób zawiera to, co bardziej skomplikowane. Wygląda to, moi mili, Orthotrask, tak się nazywa zespół. Ta grupa muzyczna, która działa w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. Orthotrask, dokładnie tak się nazywa. I prezentuje przede wszystkim zawężone spektrum syntezatorowe. Czym to się objawia? No więc to się objawia takimi melodyjkami, które można by uznać nawet za naiwne, a jeszcze naiwne melodyjki w tej audycji będą. I taki jest też utwór Primitive Colors. Pamiętam, jak kolega mój z mieszkania kupił wino typu Primitivo i powiedział do mnie: masz w prezencie, bo to wspaniały prezent dla ciebie, pasuje dla ciebie. No cóż, no wziąłem z całym tutaj, z całym ciężarem językowym, z którym to się wiązało. A zatem Orthotrask, Primitive Colors, teraz. sami ocencie, czy to takie prymitywne, czy to taki prymityw obsługuje, żebym mógł wycisnąć tak z tej muzyki. O składzie wiem niewiele, o składzie wiem niewiele, moi drodzy. Generalnie pochodzą z USA. I to tyle. No. Także tak to wygląda. A jeśli chodzi o pierwszą piosenkę, którą wyemitowałem, Eili raczej, z tą niezachęcającą okładką, to przypomniało mi się a propos tego, ja wiem, że nie powinno się wracać do utworów sprzed dwóch utworów, ale ja wracam. I tam Eili, właśnie zespół Eili, który miał niezachęcającą okładkę, chciałem powiedzieć, i to był taki widz, że ma interesujący wsirodek. A czym to jest wsirodek? Wsirodek jest terminem wymyślonym przez babcia Chmiela bodajże przy Wannolocie, czyli była to księga piąta. I że po prostu każda książeczka, oprócz tego, że zawiera początek i koniec, i to są takie ważne rzeczy dla książki, powinna też zachować wsirodek. Taka dosyć osobna forma w środku książki, która komentuje na półmetku jakieś tutaj przygody bohaterów. No właśnie. W środek, czyli wejść do środka, prawda? No właśnie. Była taka piosenka zespołu Nirvana, Come As You Are. No, że wejdźże, wejdźże generalnie. Taki, jaki jesteś. I otóż niejaka Princess Chelsea wzięła tę piosenkę na warsztat. A co z tego się urodziło i o co tu chodzi? A może jest to ironiczne, a może to jest nieironiczne? I ja powiem znowu jak Bodhidharma w jaskini. Nie wiem, ale może wy wiecie, kim jest Princess Chelsea. Bo wygląda na uroczą nastolatkę, ale z pewnym gotyckim rysem. Także te naiwne dziewczęce piosenki są takie z drugim dnem, moim zdaniem. Ale nie chcę absolutnie odbiorcy tu nastawiać w jakikolwiek sposób na percepcję tego utworu. A zatem może zaprezentujmy Princess Chelsea, Come As You Are. As you are, as I want you to be. No właśnie. Princess Chelsea has finished her song. Princess Chelsea. Nie wiem, czy jest princess rzeczywiście. Pochodzi z Nowej Zelandii. Jej twórczość określa się jako czasem barokowy pop. No tak rzeczywiście zimowo się zrobiło. W studiu, proszę was, kryształowe lampy, drewno. Tak jest troszeczkę leciusieńko nagracone. Dużo jest elementów. Daleko temu studiu do minimalizmu. Wygięte ramy okien i też wygięte ramy szkła, które oddziela mnie od pani realizatorki. No to wszystko daje taki posmak takiej nawet młodej Polski po prostu tutaj, że gdyby na początku XX wieku, w okresie właśnie młodej Polski, miano już te technologie radiofoniczne, no to mniej więcej to studio młodopolskie mogłoby tak wyglądać. Tak jakoś właśnie się zimowo w tym wszystkim zrobiło. I dobrze, dzięki pani Chelsea. A teraz już chciałbym bardziej powrócić do współczesności. Jest takie studio Zoharum. Sama nazwa już dużo mówi. Mówi o pewnych nawet wyższych bytach. Na pewno mówi o pewnej alternatywie. Mówi o ciekawych rzeczach, które w tymże studiu mogą być. I tak jest, zdecydowanie tak jest, bo oto ze studia Zoharum wywodzi się pan Maciej Mering. Pan Maciej Mering, który dość krótki utwór zaprezentuje dzisiaj. Utwór pod tytułem, no z reguły jest odwrotnie, a tutaj proszę. Ona pisze, a on jęczy. I uwaga, tu uczulam, utwór eksperymentalny jest. Eksperymentum ma już stałe po prostu miejsce w annałach Migały. Mam nadzieję, że mózgi całe, mam nadzieję, bo ta muzyka wchodzi jednak w układ nerwowy po prostu niczym wysłannik predatora albo wysłannik jakiegoś Angelusa z 50. podwiniętego wymiaru. Mi się bardzo to podoba i mam nadzieję, że igraszki eksperymentalne no naprawdę na stałe zagoszczą w annałach. To był pan Maciej, bardzo dziękuję i myślę, że nazwa Zoharum jest na tyle ciekawa, że zainspiruje mnie, już zainspirowała do dalszych eksploracji. A tymczasem rzecz znana i lubiana też tutaj w tej audycji, Clan of Zymox, wiadomo, no przecież jedna z podstawowych kapel, jeśli chodzi o zły gotyk, jeśli chodzi o gotycki styl życia. I tak to. Jest tytuł piosenki, jest wieloznaczny. Pamiętam, jak w Las Vegas parano, nie w las zwykły oczywiście, tylko ten amerykański, w filmie pewien, to był Johnny Depp czy Benicio del Toro. Benicio del Toro zajmował się takimi dosyć wulgarnymi wstawkami. Otóż na serwetce Benicio po prostu podsunął kelnerce w północnym Vegas, kiedy to wszystko już się kończyło, kiedy ten film, kiedy ta dramaturgia z czegoś szalonego, ale jednak zabawnego przechodziła w grozę już po prostu i taką zimną już wulgarność. Napisał Backdoor na serwetce tejże kelnerce, co spowodowało jej wybuch wściekłości już absolutny. Co się dalej działo w przygodach pana mecenasa i pana dziennikarza, nie wspomnę. Niech ci, którzy nie oglądali tego filmu, w końcu go obejrzą. Tak mi się to skojarzyło właśnie z tytułem Backdoor zespołu Clan of Cymox. A odważnym jak na nich, bo z reguły Clan of Cymox śpiewa o okrutnych kobietach, albo o tym, że coś jest źle, albo właśnie, a właśnie o femme fatale generalnie, różniastych to, co z tego wynika. A Backdoor może troszeczkę inaczej i to wszystko mi się kojarzy z zespołem AHA. Jak wam się skojarzy? No to już jest niespodzianka. Niespodzianka, element nieznany. Warto, żeby w życiu było dużo tych elementów nieznanych. I jak? I jak czujecie jedną z nowszych propozycji Clan of Cymox? Napiszcie oczywiście, jak zwykle zapomniałem maila podać. michal.migala@polskieradio.pl albo Facebook Annały Migały po prostu. Straszą w listach, że Facebook zdejmuje muzykę w październiku. No jak zdejmie, no to tam. Nie wiem, jakie tam są teraz możliwości. Discord, Telegram, widzę jakieś grupy. Jest tego troszeczkę, kolega Jacku właśnie tak mnie oświecał, żeby na jakiś inny serwis. Poradzimy sobie. Nie takie rzeczy, spokojnie. A teraz człowiek, który radzi sobie na wielu polach, tak, prosto z Opola zresztą. Występował w zespole Hack, występował w zespole Aja RL, a potem razem z braćmi Pancho zrobił dosyć rewolucyjny, jak na początek, połowę lat 90. skład, czyli Piersi. I tak sobie pomyślałem, trochę smutów gramy, a Piersi z reguły mają takie ludowe, prześmiewcze utwory i na tym się chciałem skupić, na dosyć osobliwym podejściu do zdrady. Ja to takie bardzo, myślę, dojrzałe męskie podejście do kobiecej zdrady kiedyś zauważyłem w serialu Alternatywy 4, kiedy towarzysz Winnicki nakrywa swoją, nie wiem, czy żonę, czy nałożnicę, na byciu z innym brodatym, kudłatym mężczyzną in flagranti rzeczywiście, bo byli pod pościelą i na takim łóżku obracającym się, no bo to był bajer towarzysza Winnickiego, miał coś takiego w swojej chatce. No więc nakrył ewidentnie swoją partnerkę z innym mężczyzną, ale to jednak kultura towarzysza Winnickiego była duża, była wysoka. Podał rękę temuż mężczyźnie, dosyć strapionemu, i powiedział, uspokoił go: pan się nie ubiera, żaba zaraz przyjdzie. Także tak to potraktował i tutaj w utworze Lombardino mniej więcej tak również Polacy, jak widać, mają zimną krew i mają czasem krew błękitną, żeby to wszystko rozwiązać, nawet bez uciekania się do słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Jak się potoczyła historia Lombardino, historia podmiotu lirycznego i dziewczyny, no to będzie słychać na załączonej piosence. Drzwi. A po twarzy łzy nie płyną. Lombardino. Piersi i Lombardino. No, z reguły to jest tak, że to Polki jeżdżą do Włoch, no i tam w tych Włoszech zostają z reguły, ale są właśnie takie rodzynki włoskie, czyli Włosi mężczyźni przyjeżdżający do Polski i tu już osiadający. Znam jeden taki przypadek w miasteczku Bolków, gdzie odbywa się właśnie festiwal wielki, gotycki. Jest Włoch, jest knajpa u Włocha i siedzi w tej knajpie najprawdziwszy Włoch właściciel razem z żoną Polką i serwuje różne rzeczy, a na czas festiwalu gotyckiego serwuje również całkiem porządny wybór muzyki gotyckiej i nowofalowej. Muszę przyznać, jeśli słucha, to serdecznie go pozdrawiam. To jest też znamienne, że z reguły po to, żeby zawrzeć... Zawierane są te relacje damsko-męskie. Z reguły mężczyzna jest z kraju, który jest uznawany za bogatszy i przyjeżdża do kraju uznawanego za trochę może mniej rozwinięty. I tu się wszystko zgadza. No rzadziej jest tak, że kobieta z kraju uznawanego za bogatszy pojmuje mężczyznę, który stoi z reguły niżej w hierarchii społecznej. To zdarza się o wiele rzadziej. Myślę, że ma to dużo wspólnego z po prostu pewnymi naturalnymi preferencjami obu płci. Oczywiście w statystyce en masse zawsze można podać jakiś pojedynczy przykład, który będzie przeczył ogólnie przyjętej zasadzie. No dobrze, ja tutaj się na temat wyborów mężczyzn i kobiet troszeczkę rozwlekłem. Między innymi dlatego też na przykład na Tinderze tak wielu mężczyzn cierpi, w ogóle nie ma nic, żadnego ruchu, a to dlatego, że większość kobiet skupia się na tym 10-15% najatrakcyjniejszych samców, a reszta raczej jest pomijana. Dobrze, relacje damsko-męskie, czy też w ogóle relacje miłosne, to też często jest powód zakładania choćby zespołów muzycznych. Jeden z takich, nie mówię, że to tutaj zaszło, ale jeden z takich zespołów muzycznych napisał do mnie, pięknie do mnie napisał, nawet gdzieś przywołam tego maila, bo jak mówię, i jeśli macie zespół jakiś fajny, chcielibyście go zaprezentować, to ja jestem dużo bardziej wdzięczny za maile i linki, niż za odbieranie na poczcie płyt, gdzie ja mam odtwarzacz do płyt. No dobra, coś mi się spodoba, to trzeba zripować tą płytę i tak dalej, i tak dalej. Strasznie dużo roboty. Natomiast mail, link, ciach, wszystko jest. XXI wiek, już wchodzimy, już mamy w perspektywie ten 22 przecież, no bo to już drugie dziesięciolecie. No nieważne. W każdym razie zespół Graudance, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, przysłał mi parę swoich utworów, które są na różnych platformach, na różnych dyskach sieciowych, a ja wybrałem jeden z tych utworów, chociaż to nie jest jedyny, który się wyróżnia, ale wszystko powoli. Graudance to nowofalowa kapela, która gra na warszawskim Żoliborzu, a konkretnie również ćwiczą w kotłowni starej willi na Żoliborzu. No, Żoliborz ma dużo starych willi i tam pewnie są kotłownie, ale interesująca metoda twórcza. Nasze utwory nie mają refrenów, a muzyka i teksty to zarejestrowane na próbie, a potem doszlifowany wytwór chwili. Są w 100% wypadkową wszystkich członków zespołu. W piosenkach opowiadamy o snach, relacjach, kobietach, koniach, samochodach, ostrych narzędziach, roślinach, młodości, starości, masowym wymieraniu i telewizji. Dobrze. Dobrze, podoba mi się metoda improwizacji tekstowo-muzycznej. Z reguły to tam bardziej jest szlifu, ale to bardzo dobrze. I brak refrenu, to też jakieś poszukiwania formalne, to jest bardzo ważne. No dobrze, ale to dość o formie, teorii, a czas na formę prawdziwą, na to, co z tego wyszło. Przed państwem żoliborski Graudance w utworze Dzień na ulicy 5. No i jak to wybrzmiało? Dla mnie wokal troszeczkę, no ja wiem, młode zespoły to nie znoszą takich mówić, że tutaj taki stary dziad dziennikarz będzie mówił teraz, a to od tego, to od tego, a to jest od tego. No nie, nie. Ale ten wokal to trochę Cool Kids of Death. Troszeczkę taki zaśpiew był. A reszta to nie oceniam. Absolutnie nie oceniam. Nie mówię, że to jest od tego, to jest od tamtego. Nie, nie, wolny jestem od tego typu sformułowań absolutnie. A teraz propozycja słuchacza, który jest niezwykle aktywny, zresztą znów ozdabia fanpage Facebooka audycyjnego różnymi tutaj utworami kolorowymi, muzycznymi, z czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Dobry duch Jackowu, po prostu dobry duch. A tydzień czy dwa tygodnie temu odzdobił również jeden z komentarzy zespołem Isolio Band i piosenką Keine Gnade. A mówiłem wcześniej o zespole Graudanz. Jest też oczywiście inny Grauzon. Grauzon to zespół szwajcarski, niemieckojęzyczny, który no gościł w Annałach Migały nieraz, nie dwa. I ten właśnie zespół skojarzył mi się z Isolio Band. Utwór Keine Gnade specjalnie od Jacka W. Zaczynamy. Gib mir Lust, ich will lieben. Keine Gnade niekoniecznie oznacza, że nie mam gnata w ręku, że bez pistoletu, bo, że tak powiem, tak jakoś onomatopeicznie, może trochę slangowo, może po polsko-niemiecku mogłoby to znaczyć. Nie. Keine Gnade to bez litości. I też jest taki widz, taki troszeczkę zakręcik, jeśli chodzi o nazwę zespołu, to Isola Tierenband. Isla Tierenband ma w swojej końcówce band, czyli zespół. Natomiast Isola Tierenband to po prostu taśma izolująca, wykorzystywana w elektryce na przykład. Tak się nazwali, więc żeby wyszukać gdzieś zespół Isola Tierenband, no to trzeba wbić Isola Tierenband band. Po prostu. To tak jak jeśli ktoś by chciał więcej informacji na temat tychże Niemców tworzących między innymi na początku lat 80. uzyskać. Dosyć energetycznie, muszę przyznać, a i tutaj piękne, po prostu piękne przejście mi idzie, dlatego że mówimy o Niemcach. No, a umówmy się, no po 45 roku, no część Niemców dziwnym trafem znalazła się w Ameryce Południowej. Jakoś tak zapragnęli takiej egzotycznej podróży do krajów dosyć określonych. Widocznie pogoda chłodna w Europie w latach 39-45 okazała się dla nich zbyt dokuczliwa. I dlatego stwierdzili, że może jednak jakaś daleka podróż. I oto mamy zespół, no nie z Brazylii, ani nie z Argentyny akurat, ale Filmmaker to już kapela, którą przedstawiałem w annałach Migały. Filmmaker to jest kapela z Antiochii, a ta Antiochia pochodzi oczywiście z Kolumbii. Znaczy Antiochia jest umiejscowiona w Kolumbii. I czy tę kolumbijskość słychać w utworach projektu Filmmaker? Ja nie wiem. Czas to ocenić. Utwór The Love Market. Thank you.